Кононенко. Висновки до першого розділу. Українство вміє добре працювати, вміє добре співати, танцювати і не вміє добре жити. Як етнічно-національна сукупність, українство протягом багатьох віків ніяк не може самоорганізуватися, об'єднатися, згуртуватися, зімкнути свої лави навколо власних, а не чужих інтересів. Колись буйний, гордовитий, волелюбний і завзятий український народ поступово вихолощувався, щоб зробити його покірливим, смиренним середовищем, духовно маленьким народом. Псевдопровідники, лжееліта несли тобі, мій народе, блудні ідеї, показували невірні шляхи, що завдало тобі великої шкоди, ослабили твою силу волі, обікрали твій колись могутній дух, принизили велич, обрізали крила, засмітили прозорі джерела моральності, засліпили очі. Значну руйнівну роль в аморфності українства відіграла зрадницька поведінка деяких лідерів, що породила систему невірності, служіння ворогам. Частина нашої української еліти не витримала національного іспиту. Протягом багатьох віків добровільно йшла служити ворогові. Ще якась частина блукала, не знаходячи свого місця в українському середовищі. За елітою тяглися шлейфи народних мас, які нерідко перетворювалися на стихійні некеровані натовпи, що легко спрямовувалися проти своїх. Зрадники плодили зрадників, блудники плодили блудників, фарисеї плодили фарисеїв, байдужі плодили байдужих, маленькі люди плодили маленьких людей. Всі вони були і є людьми з пораненими, покаліченими, а нерідко і з безнадійними душами. Тому ми не вміли і поки що не вміємо добре жити. Не вміли і не вміємо перемагати. Вміли лише програвати. Побачивши в першому розділі великих і малих людей у їхньому ставленні до матері України, до своїх Богом означених обов'язків, не можна дивуватися тому, як відверто висловився Іван Франко щодо наших попередників, русинів-українців. Насамперед, признаюся в тому гріху, який багато патріотів вважає смертельним моїм гріхом. Не люблю русинів. Я вже не в літах наївних і засліплених коханців і можу про таку делікатну матерію, як любов, говорити тверезо. І тому повторюю, не люблю русинів. Так мало знайшов я серед них справжніх характерів, а так багато дріб'язковості, вузького егоїзму, дворушності і пихи, що справді не знаю, за що я мав би їх любити. Зрозуміло, знаю між русинами кілька винятків, кілька осіб чистих і гідних всілякої пошани. Говорю про інтелігенцію, не про селян. Але ці винятки тільки стверджують загальний висновок. Признаюсь, у ще більшому гріху, навіть нашої Русі, мається на увазі Україна, белебеха, не люблю так і в такій мірі, як це роблять або вдають, що роблять патентовані патріоти. Що в ній маю любити? Щоб любити її як географічне поняття, для цього я занадто великий ворог порожніх фраз. щоб любити її історію?